ятфэнэрэш чыхэр а офхэр къызэфэщт лъэхан хэми сыхьат хэми яхьылӏагъэу къышфэтхыну ищыкӏап. Тыгъуакӏор чэщым цӏыфхэм амышӏахэу къызэрэкӏорэм фэдэу зиусхьаныр дунаем къызэкӏуэжыщт мафэм дэжь къызэрэкӏуэщтыр фэшӏэ. Джы гупсэфыгъо тиӏ, щынагъо зи щыӏэп цӏыфхэм заӏокӏэ ятӏанэ амышӏахэу къинышхо къафэкӏуэщт шъуз зэрымыхьым къинышхо къызэрэфакӏорэм фэдэу ащ хэкӏыжыпӏэ щыӏэщтэп. Ау шъот шыхэр шӏункӏыгъэм шъухэтэп, арышъ а мафэр тыгъуакӏом фэдэу шъумышӏахэу къышъокӏуэщтэп. Шъэзэкӏи нэфынэм шъурибын, мафэми шъурибын, тэ чэщми шӏункӏыгъэми ябынхэм тащыщэп. Арышъ адрэ цӏыфхэр зэрэчъыехэрэм фэдэу тычъыехъущтэп, ау тымышъоу тысакъын фае зыщыӏэныгъи тиӏэн фае. Сыда пӏомэ чэщыр арэ цӏыфхэу чъыехэрэр зыщыехэрэр, чэщыр ары ешъохэрэр зешъохэрэр, ау тэ мафэми бынхэу тыщытышъ зыщыӏэныгъэ зитэжъгъэгъаӏ. Шӏэшхъуныгъэмрэ шӏулъэгъуныгъэмрэ ашӏэджаным фэдэу зыщытэжъгъэлъ. Тымыкӏодэ тхьам тыкъызэригъэнэжыщтыми тыщыгугъэу тызэрэпаплъэрэр танджым фэдэу къэтэжъгъэӏэт. Сыда пӏомэ тхьам игубшӏ къытыригъэфэну арэп ибын тыхъунэу тызфигъэнэфагъэр. Тизиусхьанэу Иисус Христос тымыкӏодэу тыкъыригъэгъэнэжьынэу ары нахь. Тэщыпае Иисус лӏагъэ къызыкӏойкӏэ тыпсэуми тылӏагъэми ежьым тыригъусэу тыпсэуным пае. Арышъ шъузэрэгъэгушху зым адрэми нахь лъэкӏыныгъэ горэп сэрэкӏэ рерэгъэгъот. Ау жэрэ ӏофхэу Паул шӏэшхъуныгъэ зиӏэхэу Фессалоникэ дэсхэм агуригъэӏухэрэр. Тшыхэр къышфэлажьэхэу зиусхьанми ӏофхэмкӏэ тетыгъэ къышфызиӏэ цӏыфхэу къызгурызгъаӏохэрэм лъытэныгъэ афэпшӏынэу тышъолъэӏу. Ахэмэ ӏоф уашӏырэм пае лъытэныгъэ шхуафэшӏ ыкӏи шӏушъулъэгъух, шъузэгурыӏу. Тшыхэр тышъолъэӏу лэжьэнхэу зымыдэхэрэм агурызгъаӏу, зыгу кӏодыгъэхэр жъуагушхох ӏэпыӏэгъу зыщыкӏагъэхэми шъадэӏэпыӏ. Щыӏагъэкӏэ цӏыф пстэуми шъапэгъокӏ, хэти зыгорэм ибзэджагъэ бзэджагъэкӏэ пэрэмыгъокӏыжь. Ау шъо шӏу зэрэзэфэпшӏэщтым шъупылъ, цӏыф пстэуми шӏу зэрэфэпшӏэщтыми ыур шъутызэпыт. Сыдигъуи шъугушӏу, зэпымыгъэу тхьам шъолъэӏу. Сыд къышъохъулӏэми тхьам шъутхъуфэшӏ. Сыда пӏомэ шъо Иисус Христос зыгу илъхэм арэщтэу шъузэрэзекӏорэр ары тхьар зыфаер. Тхьам ыпсэлъапӏэ имашӏэ шъумыгъэкӏуасэ. Тхьам ежь игущыӏэхэр цӏыфхэм агухэм къарилъхьэхэу къызэраригъаӏохэрэр пхъэтэпэмыхь шъумышӏых. Ӏоф пстэуми яшъыпкъагъэ жъуаунэфы дэгъуми шъутет, сыд фэдэ бзэджагъэми зыщышъудзи. Гупсэфымэ къытэзыра тхьам шъугухэр икъукӏэ ерэгъэкъэбзэжь. Ияхи къышъомыкӏэу шъугуи шъупси шъупкъи къэрэухъум. Зиусхьанэ Иисус Христос дунаем къызыкӏожькӏэ зыми шъузэригъэмысэн зи щымыӏэным пае тхьо къышъуаджэрэ шъупкъэ ащыя ӏофыр ыгъэцэкӏэщт. Тшыхэр тхьам шъукъытфелъэӏу, тшы пстэуми гукъэбзагъэкӏэ ӏаплӏ яшъэкӏэу шъуфэс шъуяшъхущ. Мы тхылъым шы пстэуми шъукъафеджэну зиусхьанэ мыцӏэкӏэ унашъо къышъуфэсэшӏу. Тизиусхьанэу Иисус Христос ынэшӏу къышъерэф. Аминь.